Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lipca, minęła 16. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tydzień do wyborów prezydenckich. Kandydaci mają jeszcze 5 dni kampanii. Seria wypadków z udziałem motocyklistów, plagą pijani kierowcy. Wilno, by wesprzeć w pandemii litewskich artystów, otworzy galerię pod gołym niebem. Niedziela pod znakiem debat, a dokładniej zapraszania się kandydatów na prezydenta na przedwyborczy pojedynek. Szykują się dwie debaty przedwyborcze i wszystko wskazuje na to, że każda będzie z jednym kandydatem. Prezydent Andrzej Duda będzie jutro na debacie telewizyjnej w Końskich w województwie świętokrzyskim. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski będzie z kolei w Lesznie. Tam ma się odbyć debata w formacie areny prezydenckiej i według wiceszefa PO prowadzone są rozmowy z telewizjami. Jestem gotów do tej zupełnie nowej formuły, areny prezydenckiej. No chyba trudno wyobrazić sobie bardziej otwartą formułę, w której stałby pan prezydent Andrzej Duda i ja i gdzie mielibyśmy kilkanaście redakcji, bo tyle zaprosiliśmy na poniedziałek do Leszna i każda z tych redakcji będzie mogła zadać po dwa pytania. Trudno wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwą formułę, dlatego że tam będą reprezentowane redakcje, zaproszone zostały redakcje od lewa do prawa. Rafał Trzaskowski odmówił udziału w debacie telewizyjnej organizowanej także jutro wieczorem w Końskich. Zastępca rzecznika PiS, członek sztabu Andrzeja Dudy Radosław Fogiel mówi, że organizowanie spotkania w Lesznie to próba uniknięcia prawdziwej debaty. Impreza organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego być może będzie miłym wydarzeniem dla jego zwolenników. Trudno oczekiwać, żeby prezydent Andrzej Duda stawiał się na wezwanie sztabu swojego konkurenta, brał udział w czymś, co ma być jakąś quasi debatą. Nie brzmi to poważnie. Kandydatom na prezydenta pozostaje 5 dni na przekonanie do siebie niezdecydowanych. Głosować będziemy za tydzień. Plaga pijanych kierowców na drogach. Motocyklista pod wpływem alkoholu zderzył się z samochodem osobowym w Siucicach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj opoczyńscy policjanci zatrzymali kierowcę, który miał również ponad 3 promile. Jadący motocyklem 45-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego na łuku drogi uderzył w jadący z przeciwka samochód osobowy. Badanie na obecność alkoholu wykazało u motocyklisty 3 promile. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca Opla był trzeźwy, nie ucierpiał w wypadku. Z kolei w sobotę jeden z mieszkańców powiatu opoczyńskiego zauważył jadącego wężykiem Citroena bez przedniej opony. Zatrzymał pojazd i zabrał kierowcy kluczyki. Wezwał policję. Badanie na obecność alkoholu wykazało u 39-latka 3,5 promila. Okazało się także, że kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów do 2028 roku. Ponad 50 kilometrów pokonał na tarczy koła. Monika Gosławska, Radio Łódź. Co najmniej godzinę zablokowana będzie jeszcze droga krajowa nr 73 w miejscowości Jaworze Górne na Podkarpaciu. Motocyklista zderzył się tam z samochodem osobowym, poważnie ranny trafił do szpitala. Policja kieruje objazdem od strony Jasła przez Jaworze Dolne, natomiast od strony Pilzna przez Jodłową. Do innego tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty doszło na węźle drogi ekspresowej S3 Zielona Góra Północ. Mężczyzna jadący z dużą prędkością stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w bariery ochronne. Nie przeżył wypadku. Na zjeździe z trasy północnej w kierunku Sulechowa ruch jest całkowicie wstrzymany. Policja wprowadziła objazdy przez osiedle pomorskie i węzeł S3 Zielona Góra Południe. Wilno otwarte dla kultury. Litewska stolica w ten weekend zmieniła się w amerykańskie miasto. Wkrótce w jego centrum powstanie galeria pod otwartym niebem. Celem akcji o nazwie Sztuka bez dachu jest wsparcie artystów, którzy ucierpieli z powodu społecznej kwarantanny wprowadzonej w wyniku pandemii koronawirusa. W ciągu kilku dni zgłoszonych zostało ponad 500 prac. 100 zostanie zaprezentowanych na billboardach, a pozostałe trafią do wirtualnej galerii. Mer miasta Remigiusz Simasius już zapowiedział, że z powodu dużego zainteresowania akcją projekt będzie kontynuowany. Galeria zostanie otwarta w najbliższy wtorek, a wszystkie prace będzie można kupić bezpośrednio od artystów. Projekt ma być też aktywnie promowany poza granicami Litwy, co dodatkowo ma wspomóc twórców sztuki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej części kraju zza chmur wychodzi słońce, w zachodniej zachmurzenie duże i tu możliwy przelotny deszcz. Aktualnie termometry pokazują od 25 do 29 stopni. W nocy może zagrzmieć w okolicach Gdańska i padać wzdłuż całego wybrzeża, także w zachodniej części kraju. Nowy tydzień zacznie się pochmurnie, miejscami podkropi deszcz, będzie od 20 do 28 stopni. Trójka.

o nich się wspomina, próbuje się naśladować, chociaż kilka lat temu muszę przyznać, że dostałem szoku, kiedy otrzymałem takie nagrania, gdzie komputer wygenerował dźwięk orkiestry Glenna Millera. No to jest jedna z takich płyt, która po przesłuchaniu wyleciała do kosza. W moim przypadku, nie wiem, może ktoś lubi. Proszę Państwa, ta trzecia nuta dotyczy musicalu, który pojawi się. Trzy odsłony będą w tej godzinie. Musical, nie musical. Ja miałem spore wątpliwości oglądając go. Został niewątpliwie wykreowany ze względu na Olivia Newton-John, która wtedy po pewnym występie z Johnem Travoltą w takim młodzieżowym musicalu była rzeczywiście gwiazdą, jest znakomitą piosenkarką. I wymyślono Xanadu. Xanadu to jednocześnie taki ukłon w kierunku dawnych gwiazd musicalu, bo pojawił się tam Gene Kelly, chyba ta scena jazdy na wrotkach jest najlepsza w całości, ale jednocześnie Electric Arc Orchestra i dźwięk, który oni wygenerowali, wymyślili, to brzmienie Electric Arc Orchestra jest naprawdę niepowtarzalne i ma swoją taką osobną półkę w historii muzyki rozrywkowej. No a jak to brzmiało? Posłuchajmy. All Over the World. Adapter, ciężki talerz, czarna płyta i to szumiące, leciutko brzmienie. Przyniosłem dziś trzy płyty analogowe dla własnej przyjemności. Trochę mam nadzieję, że także i dla Państwa. To jest jednak zupełnie inny dźwięk. Chociaż jedna z płyt, która pojawi się niedługo, nie jest czarna. Ma zupełnie inny kolor, ale o tym przy okazji. Do nagrań z musicalu Xanadu jeszcze powrócę. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, o zwielokrotnienie, nakładanie różnych ścieżek, kombinowanie z głosem, to Elektryka Okostra było jednym z pierwszych zespołów, które w tę stronę podreptało i rzeczywiście przez długi czas nie mieli godnych naśladowców. Natomiast ten zespół pojawił się jako właściwie taka historia rozwoju grup wokalnych w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony to było Singers Unlimited czy Manhattan Transfer, ale z drugiej strony pojawiły się też grupy takie jak Flamingos na przykład. Byli to czarnoskórzy wykonawcy, którzy tworzyli takie zespoły mające coś z owej białej społeczności. Oni byli bardzo ładnie ubrani, grzecznie śpiewali i w ogóle nie sprawiali żadnych kłopotów. To jest zdarzenie i dzisiaj, biorąc historię muzyki rozrywkowej pod lupę, działo się tam wiele rzeczy bardzo niestety smutnych. Na szczęście takie grupy jak Take Six trochę się tym nie przejmowały i po prostu robiły swoje, bo to jest najwspanialsze i dzięki temu mamy ich muzykę. Higher Ground, a Take Six razem z 4Play. Higher ground, higher ground, Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poza wspomnieniami z otchłani muzycznego czasu znajduję nagrania, które sięgają do tamtej muzyki, ale są wspaniale orzeźwiające. I kiedy coś takiego wpada mi w ręce, naprawdę czuję radość, że po pierwsze ci muzycy przyznają się do tego, że słuchali muzyki tej sprzed lat i potrafią z tym zrobić coś zupełnie nowego. To nie zawsze chodzi o to, że to jest nowa wersja starego nagrania, ale po prostu po swojemu. I myślę, że ktoś taki będzie nie z czarnej płyty, a z bardzo kolorowej. Nawet tam są trudności, żeby trafić w odpowiednią ścieżkę i aby pojawiło się to, a nie inne nagranie. Tak przy okazji przypomniało mi się, że chyba moja pierwsza kolorowa płyta to był zespół Manhattan Transfer, Pastiche. Miała kolor pomarańczowy. Ta ma taki trochę tygrysio-leśno-dżunglowy. No a resztę to już państwo usłyszą. Odyssey. That's Love z roku 2015. You told me the truth even if it really hurt cause you knew what I was worth. When you let me borrow money that you didn't really have cause you knew what I was worth. No myślę, że wielu z państwa się zdziwiło tym, co się stało, ale adapter, płyta, wszystko nie ta prędkość po prostu. Za chwilę wszystko powróci na właściwe ścieżki rozpędu muzycznego, ale to czasami bywa. No, frajdą jest prowadzić audycję na żywo i w takim momencie móc spróbować coś powiedzieć, ale nie żeby się usprawiedliwiać, tylko po prostu tak się zdarzyło i Odyssey na pewno by się zastanowił nad tym, co usłyszał, tak jak każdy z nas. Mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie we właściwym tempie, rytmie i melodii. Told me the truth even if it really hurt cause you knew what I was worth. When you let me borrow money that you didn't really have cause you knew what I was worth.

swingowo, muzykalowo, klasyczne standardy. I jeden z największych przebojów, znany głównie z wykonania orkiestry Glenna Millera, przyrządzili nam tak. Moonlight Serenade in Chicago. And tonight, how the light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Let us stray. Blacha to jest jednak blacha, brzmi wspaniale. Będę musiał przywołać z tej muzycznej otchłani czasu zespół Blood, Sweat and Tears, no i parę innych jeszcze. Powracam do musicalu Xanadu. Musical bez tańca, próbowano takich tylko piosenkowych wersji, no, był to raczej powiedzmy filmy muzyczne, próbowano coś takiego zrobić, ale nie za bardzo się to sprawdziło. Natomiast choreografia w musicalu to jest osobna sprawa, no, chociażby za sprawą Jerome Robbinsa czy Boba Fosse, która stała się sztuką samą w sobie. W przypadku Olivia Newton-John odnosiło się to do piosenki Dancing. Oh!

Kolejna czarna płyta ustawiona na adapterze. Ale z całą bezczelnością chyba niewielu z Państwa tę płytę kojarzy. Grają tam m.in. Winicjusz Chrust, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Karolak, Józef Skrzek w tle cudownym, najwspanialszym. No i on. Spocznij kapturku, zaraz cię zjem, czyli Marzenia głodnego Winka. Z płyty Wszystkie stworzenia duże i małe. A tym nim, który będzie śpiewał, jest Andrzej Zaucha. Książka do poduszki, panienek brak, kompletnie zimne nóżki marzną sam na sam. Męska reputacja, krytyczny stan, regulacja, reklamacja, renowacja, reperacja, części zamiennych brak. Ciało bez kondycji, niepewny grunt, zachwianej swej pozycji, newralgiczny punkt. Powrót do natury, przejściowy wiek, żeńskie kury, łydek kury, cudze cury, nośne kury, kocyk na biurku, spocznij kapturku, zaraz cię zjem. Melodia, którą miał w głosie Andrzej Zaucha, trafia się niezwykle rzadko. Przypominam, płyta Wszystkie stworzenia duże i małe. Spocznij kapturku, zaraz cię zjem, czyli Marzenia głodnego Wilka. No, ten wilk jest po prostu do zjedzenia. Powolutku już kroczymy do ostatnich nut w trzech nutach, ale ten, którego teraz przypomnę tak mimowolnie, bo on się pojawi, Barry White, miał swoich licznych fanów. No nie mówię już o różnych prywatkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za jego kompozycje, piosenki brali się różni wykonawcy, ale przyznaję, że nie wszystkie z nich przypadły mi do gustu. Natomiast ta na pewno. Never, Never Gonna Give You Up, Barry'ego White'a i Lisa Stansfield. Razy nuta trójkowa, a na zakończenie zespół bynajmniej nie sprzed wieków. Blur, Good Song. Kłania się Roman Dziewoński. We'll be right back.